अंतमी कार्य जो दो श्लोक हुआ था ये ठीक हुआ था, ठीक हुआ। स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा में स्वेन विशेषण क्यों दिया वो श्लोक देख लेना पड़े। किमर्थम स्वेन ये 78 में किमर्थम स्वेन इति विशेषण तत्राह, स्वेन भाषा ये स्वेन विशेषण क्यों दिया इसको फिर कर लेने का। बुद्ध्यादि कर्णोत्थाया व्यावृत्यर्थं विशेषणं स्वेनेति भास प्रत्यक्षि दभिव्यक्तिकृतोभिधा। स्वेनेति अभिधा विशेषणम भाषा विशेषणम, स्वेनेति जो शब्द है भाषा विशेषण, स्वेन भाषा भा का विशेषण किसलिए बुद्ध्यादि करण थाया प्रत्यक्षित अभिव्यक्ति कृत व्यावृत्यर्थम। बुद्ध्यादि करण थाया अष्ट्यंत प्रत्यक्षित अभिव्यक्ति कृत प्रत्यय चैतन्य के अभिव्यक्ति करने वाले ये बुद्धियादिकरण जन्य वृत्ति है, वृत्ति को ही व्यावृत्यर्थम किससे आत्म से, आत्म से स्वयं ज्योतिषाकरण से स्वयं कहते आत्मीय, आत्मीय कहने से आत्मा नहीं है, स्वयं कहते आत्मीय कहने से आत्मीय आत्म संबंधी अर्थात आत्मा नहीं है। तो जो ज्योति है भास है भा वो आत्मा नहीं है, आत्मा से व्यावृत्ति के लिए आत्मा से भेद के लिए भास शब्द से जब प्रकाश लेना वो प्रकाश आत्मा नहीं है, इसलिए उसको उस श्लोक में नहीं कुटस्थ बोधात, कुटस्थ बोध कहाँ से आया, भास शब्द का था जो है वो भास स्व इति विशेषण देने से कुटस्थ बोध को नहीं लेना, कुटस्थ बुद्ध से व्यावृत्ति के लिए विशेषण। इसलिए स्वयं ज्योतिषा में वहाँ स्व शब्द का अर्थ करें आत्मा, स्वयं ज्योतिषा स्वयं भाषा दो रहा, स्वयं ज्योतिषा में स्व आत्मा ही ज्योति है और स्वयं भाषा में आत्मीय भा एक आत्मीय एक आत्मा, स्वयं ज्योतिषा में स्व शब्द का अर्थ आत्मा से स्व आत्मा ही ज्योति है और स्वयं भाषा में आत्मा ही यहाँ भाषा नहीं, यहाँ भास शब्द से वृत्ति को लेना। तो स्वकीय आत्म संबंधी वृत्ति स्वकीय वृत्ति करने से भास करने से ये चैतन्य के अभिव्यक्त करने वाली जो वृत्ति को लेना, वृत्ति को कुटस्थ चैतन्य से भेद करने के लिए स्वयं थी विशेषण। स्वयं से क्या विशेषण कैसे होगा, स्वकीय आत्मीय आत्म संबंधी आत्मा नहीं तो भास आत्मा नहीं है। देखो टीका में स्वनीति अभिधा रूपम विशेषण, स्वनीति विशेषण हुआ प्रत्यय चैतन्य अभिव्यक्ति कृतो अभिव्यक्ति हेतु भास हो, प्रत्यय चैतन्य के अभिव्यक्ति करने वाले जो हेतु अभिव्यक्ति क्या हेतु वृत्ति, वृत्ति ज्ञान चैतन्य के अभिव्यक्ति कृत है वृत्ति, अभिव्यक्ति का हेतु है वृत्ति है भास। स्वप्नावस्था गताया सपनावस्था में हुई जा करके बुद्धि आदि के द्वारा प्रभुताया, सपनावस्था में बुद्धि आदि के द्वारा प्रभुत होकर वासना होकर के कुटस्थ बोधा ज्योतिष न प्रस्तुता व्यावृत्यर्थम, जो कुटस्थ बोध ज्योतिष स्वयं ज्योति ज्योति कहेंगे उससे व्यावृत्ति के लिए वृत्ति का विशेषण दिया स्वयं इति विशेषण। भवती भावनामयी भा भा भावनामयी स्वप्न में स्वप्नस्था वो बुद्धिया अभिव्यक्ति कृति कैसे, प्रत्येक चैतन्य अभिव्यक्ति कृति कैसे, प्रत्येक अभिव्यक्ति करी स्वप्नता भा भावना में ही प्रत्येक आत्मा का अभिव्यक्ति करी, क्योंकि तत्साक्षित्व ने तत्सन ज्योतिष साधना था वो जो प्रत्येक आत्मा है बुद्धि आदि सपना अभिव्यक्ति वृत्ति आदि का साक्षी है, साक्षी होने से स्वयं ज्योतिष्ठ साधनात् साक्षित्व न स्वयं ज्योतिष्ठ साधन होता है प्रत्यय चैतन का। इसे प्रत्यय चैतन्य को अभिव्यक्ति करने वाले हुई वृत्ति, वृत्ति के साक्षी है स्वयं प्रकाश, वृत्ति हो गया उसका अभिव्यक्ति करने वाला, उसका जो साक्षी है वह कुटस्थ बोध। तो वृत्ति साक्ष्य से दृश्य से उसका साक्षी का ज्ञान होता है, इसलिए अभिव्यक्ति करी हुई वृत्ति, वृत्ति अभिव्यक्ति अभिवंजिका हुई साक्षी का दृश्य। अभी स्वशब्द देने से कुटस्थ ज्योति भास का भेद, कुटस्थ ज्योति से भास भेद, कुटस्थ ज्योति सह पंचम्यंत भास षष्ट्यंत, कुटस्थ ज्योति से भास के भा की व्यावृत्ति, कुटस्थ ज्योति से भेद भा के भेद कैसे स्व शब्द से हो जाएगा। स्वेन स्वशब्द ने स्वेन भाषा कहेंगे, भास का विशेषण स्वेन दे दिया, स्वशब्द से कुटस्थ ज्योति से भेद कैसे सिद्ध होगा। स्वेन ज्योतिषाई थी ज्योतिष भी विशेषणात्, स्वेन ज्योतिषा में तो स्वशब्द ज्योति का भी विशेषण है, भास विशेषण देंगे तो स्व ज्योति का विशेषण है। तो ज्योति जैसे भास की व्यावृत्ति कुटस्थ ज्योति से, ऐसे ज्योति की व्यावृत्ति हो जाएगी, कुटस्थ अलग ज्योति अलग। इति आशंक्य उत्तर देते हैं, स्वशब्दयोर विशेष्यवसाद अर्थभेदात्। स्वेन भाषा में स्वशब्द, स्वेन ज्योतिषा में स्वशब्द, दो स्वशब्द में विशेष्यवसाद, एक विशेष्य भास एक विशेष ज्योति, विशेष्यवसाद अर्थभेदात्। अर्थभेद है, पहले स्वशब्द का था आत्मीय और ज्योति शब्द स्वशब्द है आत्मा, भावी विशेषण है न अर्थभेदात, भावी विशेषण है न आत्मज्योतिष, भावी जो विशेषण है स्वयं ज्योतिषा, तो अर्थभेदात भावी विशेषण है न ज्योतिष आत्मज्योतिष तद्व्यावर्तन युतम। स्वयं भाषा में जो स्वशब्द आगे विशेषण देकर आत्मज्योतिष कथन करेंगे, उसे आत्मज्योतिष ज्योतिष से स्वयं भाषा में स्वशब्द उसकी व्यावृत्ति भेद सिद्ध करता है। इतिहास स्वशब्दाविधि सशब्दाविह विज्ञेया वात्मी आत्मार्थवाचिनौ भाज्योतिरनुरोधेन सामर्थ्यादेव कारणात्। यह स्वशब्दौ आत्म्या आत्मार्थवाचिनो विज्ञेयौ भा ज्योतिर अनुरोधेन सामर्थ्यादेव कारणात्। स्वशब्द दो है, स्वशब्द यह विज्ञेय आत्मीय अर्थ, स्वयं भाषा में स्वशब्द का था आत्मीय, स्वयं ज्योतिषा में स्व का था आत्मा, आत्मा ही ज्योति, जो स्वयं ज्योति में स्वयं ही ज्योति, और स्वकीय भाषा है स्व आत्मा। ये भा ज्योतिरनुदेन विशेष भा स्वयं भाषा में और ज्योति है दूसरा में विशेषण, ये दोनों की सामर्थ्यादेव स्वशब्द में अर्थभेद है। यही थे प्रकृत वाक्य होते स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा, तो वहाँ भा ज्योतिरनुरोधेन कथन तद अनुरोधे भी स्वशब्द रितम अर्थव्यवस्था कैसे होगी सामर्थ्याद, वो सामर्थ्य कैसे आगे कहे कथम तो सामर्थ्यम तत्र परार्था परार्था भावना यस्मात् स्वार्थम ज्योतिश्चिदात्मन उक्तार्थवाचिनो तस्मात् सशब्दो समुदाहृतौ। यस्मात् भावना परार्था, जो भावना संस्कार है उसका संस्कार का अर्थ भिन्न है, पर है पर के लिए संस्कार, भावना से आत्मज्योति उसका साक्षी सिद्ध होगा। किंतु ज्योति से स्वयं प्रकाश चिदात्मन ज्योति स्वार्थम, चिदात्मा की ज्योति स्वार्थ स्वयं ही स्वयं प्रकाश का प्रकाश एक ही स्वरूप है स्वयं प्रकाश। तस्मात स्वशब्दो उतार्थ वाचिनो समुदायित हो, तो भाषा हो गया आत्मा से भिन्न स्वकीय भाषा, और ज्योति स्वयं में आत्मा है ज्योति से, तो स्वशब्द समुदायित हो। स्वयं ज्योतिषा इतर ज्योति शब्दार्थ महा, स्वयं भाषा हुआ स्वयं ज्योतिषा, स्वयं भाषा में वृत्ति को लिया, स्वयं ज्योतिषा स्वयं ज्योति है स्वयं, स्वयं ज्योति रीति प्रोक्तो निष्क्रियो कारको फल, यह स एव स्वयं ज्योति ज्योति शब्देन भण्यते। यह निष्क्रिय अकारक को अफल स्वयं ज्योति प्रोक्त, सैव स्वयं ज्योति ज्योति शब्द न पढ़ने थे, ज्योति शब्द से हुई स्वयं ज्योति, जो स्वयं ज्योति का निष्क्रिय अकारक अफल इत्यादि वही ज्योति, कार्य कारण रहित तो कारक नहीं वही ज्योति स्वयं ज्योति, यह स्वयं ज्योतिषा एक प्रसपीति अस्यात्मा, स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा वासना को लेकर भाषा आया आगे प्रस्तुति स्वयं विहत्य स्वयं निर्वाय, स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रस्तुति अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति प्रस्तुति का अर्थ करते हैं। निःशेष लोकधि वृत्ति साक्षितेवाविकारिण प्रतीच ईदृशी वृत्ति सपिति त्यभिधीयते। साक्षी ना साक्षी तैव पाठवेदनी हाँ बड़े नहीं साक्षी ने केवल साक्षी तेव इसे बड़े महाजी ने बनाया हाँ साक्षी तेव न हो गया साक्षिता वो बना गया है हाँ। निश्चय से लोक अधि वृत्ति साक्षिता है वो अभिकारी न प्रतीच निश्चेष लोकधिवृत्ति साक्षिता ईदृशी वृत्ति सपीति विधेयते। निश्चेष लोकधिवृत्ति साक्षिता सारे लोकधिवृत्ति लोकधिवृत्ति जितने सबकी जो साक्षिता है साक्षिता कस्य अभिकारी न प्रतीच प्रत्येक अभिकारी आत्मा में जो साक्षिता है ईदृशी वृत्ति सपीति विधेयते। ये जो ऐसे वर्तन है यीशु को सपीति का अर्थात प्रत्येक आत्मा सारे सब के साक्षी रूप से रहता है ईदे से वृत्ति सपीति कहा जाता है। वैस सापस्य सुषुप्ते सकाशाद विशेषार्थम स्वयं ज्योतिषा इत्यस्य अर्थम प्रपंच इति, तो सापस्य सुषुप्ते सकाशाद सपने स्वप्न अवस्था है सुषुप्ति से विशेष के लिए स्वयं ज्योतिषा इत्यस्य अर्थ का विस्तार प्रपंच पीत्य पीता ध्यात्मादिक ज्योतिर जागृत शब्दादि वर्जित वासनोपाधिरात्मिक स्वयं ज्योतिरितीर्यते। पीता अध्यात्मादिक ज्योतिर अध्यात्म अधिभूति का अधिभूति का ज्योति पीत समाप्त हो लीन हो गया। जागृत शब्दादि वर्जित, जागृत शब्दादि वर्जित, वहाँ स्वप्न अवस्था में वासनोपाधि आत्मा एक संयुजित रीति रहते, वासना उपाधि से वासना उपाधि का आत्मा उसको संयुजति कहा स्वप्न अवस्था में। त्रियासी में आदित्यादि ज्योतिर्भावे पीता सबको समाप्त हो गई, आदित्य ज्योति पीता अध्यात्म आदि का ज्योति इंद्रिय चक्षुर आदि सब ज्योति सब समाप्त हो गए। कुत शब्दादि धीर इत्या जागृत शब्दादि वर्जित, जागृत शब्दादि भी है नहीं तो वासना में है। स्थूलार्थाभावे भी तद्धीर अस्थि, स्थूलार्थ स्थूल अर्थ नहीं, जागृत शब्दादि नहीं, जागृत शब्द नहीं होने पर उसका ज्ञान तो हो सकता है। इतिहास के विषय नष्टि वासना उपाधि, वासना उपाधि आत्मा वासना उपाधि है, वासना ही जो स्वप्न काल में दिखता है वासनामय एक संयोजति इसको कहते आत्मा। एक आत्मनि मानादि सामग्री प्रवृत्तिर न संयोजतिष्टम इतिहास स्वयं भाषा इत्यस्य अर्थम प्रवृत्ति। मानव प्रमाता प्रमाणादि सामग्री प्रवृत्ति होगी, न संयोजतिष्टम आत्मा में संयोजति नहीं होगा इति आशंक्य स्वयं भाषा इत्यस्य अर्थ कहते। मात्र मातृमान प्रमेयादि सामग्री वासनात्मिका स्वप्ने भा शब्दवाच्यास्य स्वयं ज्योतिष आत्मनः अस्य स्वयं ज्योतिष आत्मनः स्वप्ने भा शब्दवाच्या वासनात्मिका मातृमान प्रमेयादि सामग्री। सपने में माता मान प्रमेय आदि जो सामग्री जितने उसको वासनात्मिका वही भाषा वाच्य हो गया सपने में। स्वयं ज्योतिष आत्मा का यही स्वयं ज्योतिष आत्मा न ये वासनात्मिका भाषा वाचा ही भाषा से वासनात्मिका लेना है। चौरासी सपने मात्रादि सामग्रिया वासनात्मिकाया भाष प्रत्यय विषय प्रत्ययात्मा का विषय न तदीय स्वप्रकाशत्व हानि, तो ज्योति में स्वयं प्रकाश हानि नहीं क्योंकि जितने सो है भास तो स्वयं ज्योतिष आत्मा न भास विषय हो गया वासनात्म सो बात उसका दृश्य हो गया इसलिए उसका स्वयं ज्योति का प्रकाश को कोई नहीं वासनात्म वास्तव ही नहीं। तदीय स्वप्रकाश तदीय ज्योतिष में स्वप्रकाश तो आने न क्यों शंका हुई थी। मानादि सामग्री प्रवृत्ति संयुति कैसे जितने सामग्री सब वासनात्मक सामग्री तो प्रत्यात्मा का विषय ऊपर विषय शब्द नहीं कहा संयुति से आत्मा न भाषद वाच्य वासनात्मिका सामग्री वो विषय उसका ही विषय ज्ञान है। कथम सा स्वप्ने प्रतीच विषय सा सामग्री प्रत्यात्मा विषय के से तत्र प्रमातृत्वादिका सर्वा प्रतते विषयात्मना भावना स्वार्थ रूपस्य प्रतीचो लुप्त चक्षुष। सर्वा प्रमातृत्वादि का भावना स्वार्थ रूपस्य प्रतीच अलुप्त चक्षुष विषयात्मना प्रतते। प्रमातृत्वादि जितने सब है भावना सब है सब स्वार्थ रूपस्य अलुप्त चक्षुष प्रतीच विषयात्मना प्रतते सब विषय हो जाते हैं। ये शंका क्या था अप्रतीच विषय कैसे सब कुछ विषय होता है प्रत्येक का सब साक्षी होता है प्रकाशक। पंचाशी स्वार्थ रूपते तुम्हारा अलुप्त चक्षुष, अलुप्त चक्षु है ना, अलुप्त दीक्षति नहीं, स्वयं रहता है स्वयं प्रकाश। स्वाप्नी भावना प्रत्यय विषयत्व न भाति इतः दृष्टान्त न प्रत्ययात्मा का विषय मातारम, मातारम मेय संबद्धम जागृत भूमो यथे क्षते निष्क्रियो वासना राशि स्वप्न भूमो तथे क्षते जागृत भूमौ मे संबद्धम मातारम यथा इच्छते तथा स्वप्न भूमौ निष्क्रियो वासना रातिम तथा इच्छते। आत्मा वासना को देखते दिखता है, जागृत भूमि में तो मेह संबंध माता को देखता है कि, और स्वप्न भूमौ वासना रातिम तथा इच्छते निष्क्रिय करता आत्मा। इच्छते चेत कर्णापेक्षत्व देखता है तो तद विरोही न कर्तृत्व इत्याशंका हो, देखता है तो फिर कर्ण सापेक्ष होगा, नहीं तो कर्ता कैसे होगा। स्वयं ज्योतिरयं प्रत्यंग सर्वसाधन निष्प्रिय कूटस्थो वासना स्वप्ने चिदाभासा करोत्ययम्। अयम प्रत्यंग सर्व स्वयं ज्योति सर्वसाधन निष्प्रिय कूटस्थ स्वप्ने अयम वासना चिदाभासा करोति। प्रत्यगात्म ज्योति स्वयं ज्योति है प्रत्यगात्मा, सर्वसाधन निष्प्रिय की साधन की आवश्यकता नहीं, कूटस्थ स्वप्ने अयम वासना चिदाभासा करोति। द्वितीय वचन सारे वासना को चिदाभास व्याप्त चिदाभासा कर देता है कूटस्थ। कथन तरी स्वप्ने रथादि प्रथा कूटस्थ वासना स्वप्ने चिदाभासा करोति, सारे वासना को चिदाभास चित व्याप्त भाष्य होते हैं। करोति चे न कौटस्थ्यम इति आशंका हो, कूटस्थ फिर करोति तत्सन्निधौ, तत्सन्निधौ चिदाभत्वम कार्य कारण वस्तु न यत्तदस्यात्मनो मोहाद् दृष्टित्वमुपचर्यते। यत् तत्सन्निधौ कार्य कारण वस्तु न चिदाभत्वम् तदस्य मोहाद् तदस्य आत्मन मोहाद् दृष्टत्वम् उपचर्यते। जो आत्मा है तत्सन्निधौ कार्यकारण वस्तुनः चिदाभासत्वं भवति, तो उसके सन्निधि में कार्यकारण वस्तु में जितने आवास संस्कार शरीर वासना सब सब चिदाभास कर देना है। तदस्य आत्मनो दृष्टत्वम् उपचर्यते, मोहाद् दृष्टा ही नहीं केवल सबको प्रकाश कर लेता है, सब प्रकाशित तो हो जाते हैं इसके सन्निधि में। जो प्रकाशित तो हो जाते हैं कार्यकारण वस्तु में चिदाभासत्वं भवति सन्निधौ, अस्य आत्मनो दृष्टत्वं मोहाद् उच्यते, गुण प्रयोग कर देता है कर्तृत्व के बिना। दृष्टत्वं तत्तद् अर्थ विषय दृष्टि कर्तृत्वमिति यावत्, तत्तद् अर्थ विषय दृष्टि चिदाभास कर्तृत्वं दृष्टत्वं यथा। मोहकृतं द्रष्टुत्वम् उपादयति, मोहात् द्रष्टुत्वम् ज्योतिषाकारकेन आत्मा वर्तते संस्पृशन् परम् चिदाभावासनाश्चैव संगतिर्न तयोर्मितः। आत्मा अकारकेण ज्योतिषा परम असंस्पृशन वर्तते। आत्मा अकारकेण ज्योतिषा परम असंस्पृशन वर्तते एवं चिदाभा वासना चिदाभा वर्तते वर्तन्ते तवर मिथ न संगति। आत्मा अकारकेण ज्योतिषा परम असंस्पृशन रहता है और वासना सो चिदाभा चिदाभा युक्त है। इस प्रकार तय न मिथ संबंध वासना के साथ आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। और ये असंग रहता असंस्पृशन वो इसे व्याप्त रहता है। ठीक है, मैं अकारकेण असंस्पृशन छेद अकारकेण अच्छा ज्योतिषा कारकेण असं दोनों स्थान पर ज्योतिषा कारकेण वर्तते संस्पृशन तो दोनों में अवग्रह अकारकेण असंस्पृशन छेद है। कुटस्थ बोधेन वर्तमानो असंग स्थान आत्मा कुटस्थ बोध रूप से असंग रहते हुए सपने वासना भी रपि न संसूचते वासना के साथ ही संबंध नहीं। तत्कृत से मुख्यम दृष्टित की चौगा तरी वासना नाम स्वातंत्र्यात न अमुख्यम भी तदृष्टित तो स्वतंत्र से अमुख दृष्टित मुख्य भी नहीं होगा अमुख्य भी नहीं होगा क्या चिदाभा वासना से हो वासना ही जाए माना चिदाभा से व्याप्ता जायते चिदाभा से युक्त होकर के आत्मा तो स्वतंत्र हो न केन चिदित संबद्ध थे। अतः तयोर आत्मा वासना और आत्मा और वासना अन्योन्य संगति अभाव संबंध ही नहीं। वासना नाम आत्मनि दी द्वारा आरोपित आत्मा में वासना आरोपित है दी द्वारा आरोपित आरोपित आत्मन तदृष्टुत्व द्रष्टुमात्व आरोपित आरोपित्वाच्च धी द्वारा रूपित्वा चा एक आकार चाहिए आरोपितम आत्मनस तद्रष्टुमात्म द्रष्टा का माता प्रमाता उसे द्रष्टा प्रमातृत्व भी आरोपितम आत्मन वासना दृष्टि प्रमातृत्व दृष्टित्व आरोपितम है आरोपित में कुछ हाँ क्या पाठ रहता हाँ आरोपितम आत्मा आरोपितम आत्मनस तदृष्टिमात्र दृष्टा का प्रमाता दृष्टिमात्र दृष्टि प्रमातृत्व आत्मनो विक्रियाभावाच्च आरोपित दृष्टिता इति वक्त अक्रियते दृष्टान्त भाव विक्रियाभाव आरोपित दृष्टान्त यथा यथा जात्यमणे शुद्धा ज्वलन्ति निश्चला शिखा सन्निध्य सन्निधानेषु घटादीनाम विक्रिया यथा जात्यमणे निश्चला शिखा ज्वलंती शुद्धा निष्कला शिखा घटादीना सन्निधि सन्निधानेशु अभिक्रिया घटादि रहे नहीं रहे मणि के शिखा जैसे कोई सही है विषय रहे नहीं रहे वो अभिक्रिया है। इसी बात चैतन्य प्रकाश अभिक्रिय वासना विषय सब रहे नहीं रहे जातीय मन जातो हो जातीय शुद्ध मणि सत्य दार्शनिक वहाँ निशेष निशेष बुद्धि साक्षी एवं परमात्म प्रदीपक सन्निध्य सन्निधानेषु धीवृत्ति नाम विक्रिय Thank you. एवं परमात्मा प्रदीपक निशेष बुद्धि साक्षी धीवृतिनाम सन्निध्य सन्निधान से अभिक्रिय परमात्मा एवं प्रदीप रूप प्रदीप प्रकाश रूप निशेष बुद्धि साक्षी धीवृतिनाम सन्निध्य अभिक्रिय साक्षिणी प्रकाशार्था विक्रिया चेत प्रकाश के लिए विक्रिया चेत सा किम सप्रकाशार्था कि अर्थ प्रकाशार्था सप्रकाश के लिए अन्य विकल्प आद्यम दूषित न न प्रकाश क्रिया काची दस्य स्वात्मनि विद्यते उपचारात् क्रिया सास्य यह प्रकाशस्य सन्निधि अस्य स्वात्मनि काचित् प्रकाश क्रिया न विद्यते अपने को प्रकाश करने के प्रकाश क्रिया साक्षी नास्ति यह प्रकाशस्य सन्निधि सा उपचारात् क्रिया और प्रकाश करने के लिए जो क्रिया है क्रिया भी आत्मा नहीं प्रकाशस्य सन्निधि प्रकाश सन्निधि तो हो गया यही क्रिया है साक्षी में उपचारात् उपचारात् साक्षी की क्रिया साक्षी की क्रिया नहीं प्रकाश्य की सन्निधि प्रकाश्य प्रकाश्य हो तो सन्निधि हो गया यही क्रिया है उपचारात् निष्क्रिय होते हुए भी बार स्वयमेव प्रकाशत्वात् स्वयं प्रकाशत्वात् काचित् विक्रिया नास्ति द्वितीय निरा अर्थ प्रकाश के लिए अर्थ सन्निधि हो गया यही क्रिया सदस्य गौण कूटस्थ प्रकाश एक रस्य कथम आत्मनि सपीति इति व्यपदेश कूटस्थ प्रकाश एक रस्य आत्मन सपीति सपीति व्यपदेश तत्र यदेव वर्तनम श्रुत्या सपीति इति तदुच्यते इत्थं भूते तृतीयात् स्वेन भाषेति गृह्यते यदेवं वर्तनम् स्थाने श्रुत्या सपीति तद यदेवं वर्तनम् तद श्रुत्या सपीति उच्यते अतः सेन भाषा इति तृतीया इत्थं भूते गृह्यते सेन भाषा भास रूप से प्रकाश रूप से ही सब रहता है तद्रूपेण वही सपीति का तो तृतीय ने तद्रूपेण हाँ वृत्ति और भाषा प्रकाश एक रूप होकर रहता है त्रियानवे में बुद्धिस्त वासना साक्षित्व आत्मनेद अवस्थान हाँ यदि वर्तन अभी पहले आया साक्षी सब को प्रकाश करता है सानिध्य होने पर तो प्रकाश रूप से रहता है तो बुद्धिस्थ वासना साक्षित्व आत्मन यद अवस्थान तदेव प्रसपीति श्रुत्या सापत्यन उच्यते तो स्वयं ज्योति भी है प्रकाश रूप है स्वयं भाषा वृत्ति है वृत्ति प्रकाश रूप प्रकाश रूप से रहा न ज्ञान विपरीत अर्थ ज्ञान का विनाश नहीं वासना का प्रकाश रूप से तृतीय चतुष्टयार्थमः स्वयं ज्यो भाषा स्वयं ज्योतिषा चार बार तृतीया विभूति इत्थं भूत लक्षण वासना साक्षितया वर्तमान आत्मनो यत स्वापो स्वापो वासना साक्षित्वेन वर्तमान स्वाप है आत्मन अतः स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा इति तृतीया सर्वा कूटस्थ प्रत्यय ज्योतिरात्मना स्वकीय वासी वासना राशि साक्षित्वेन तिष्ठति इतम बुद्ध्यर्थ ज्ञान। सर्वा कुटस्थ प्रत्यय ज्योति आत्मना ज्योतिरूप से स्वक्य वासना राशि साक्षित्व न प्रत्यय ज्योतिरूप से वासना राशि साक्षित्व न रहता है। भाषा ज्योति भारूप से और ज्योतिरूप से कुटस्थ प्रत्यय ज्योतिरात्मा स्वयं ज्योतिषा और स्वयं भाषा स्वक्य वासना राशि साक्षित्व न तो वृत्ति साक्षित्व न रहता है तो वृत्ति भी साक्ष्य रूप से आ गया। यही प्रसवित हो गया तिष्ठति इथम होते तृतीय अर्थात उसमें ज्योति स्वयं ज्योति स्वयं भाषा में साक्ष्य साक्षी सब आ गया स्वयं प्रकार से है और वृत्ति भी है वासना से उसके प्रकाश के रूप से रहता है। रामेण स्तरेण इतिवत कर्तरी करने वा साक्य में न सात रामेण कर्तरी शरण तृतीया करण में स्वयं भाषा तृतीया क्यों नहीं सामग्री सामग्री अभाव नैवेह कर्तृत्वादि विवक्षते आत्मनो कारकत्वं च प्राधान्येन विवक्षितम् सामग्री अभावात यह कर्तृत्वादि नैव विवक्षते आत्मनः अकारकत्वं च प्राधान्य विवक्षित अकारक ही है। कार्य कारण आदि लक्षण सामग्री नहीं वासना अतिरिक्त वासना से अलग नहीं यह सपना में इतश्च कर्तृत्वादि अविवक्षितम आत्मनः अकारकत्वं विवक्षितम अत्र इत्यादि अर्थम अत्र अत्र संयति हाँ अत्रायम पुरुष हाँ ठीक अत्रायम पुरुष संयति ननु ननु सत्तानवे सत्तानवे अच्छा पाँच अच्छा अत्र ठीक ठीक आगे भी अत्र अत्र इत्यादि अर्थ में भानुवादि भानुवादि बाह्य ज्योतिर्भिः संकीर्ण प्रागभूद अयम् अन्यस्य ज्योतिषो भावात् स्वयं ज्योतिपमानयम् प्राग अयम भानुवादि बाह्य ज्योतिर्भि संकीर्ण अभूत अयम पुमान अन्य से ज्योतिष अभावात स्वयं ज्योति स्वप्नावस्था में पहले तो बाह्य ज्योतिष संकीर्ण था स्वप्नावस्था अन्य ज्योतिष अभावात स्वयं ज्योति प्राग जागृति संप्रति स्वप्नावस्था में शेष संप्रवस्था में शेष करना पड़ेगा भानुवादि बाह्य ज्योति संकीर्ण प्राग अभूत और अन्य से ज्योतिषभा स्वयं ज्योति यहाँ सपना बताया संप्रति ज्योतिरंतराभाव सपने नास्ति ज्योति अभाव नास्ति ज्योति तो है मनसो ज्योतिष तत्र सत्वात् मन रूप ज्योति अन्यथा सुषुप्तात् अविशेष प्रसंगात् स्वप्न में मन रूप ज्योति नहीं मानेंगे तो सुश्रुत बराबर हो जाएगा अतः न तत्र स्वयं ज्योतिषम क्यों बाहर मन ज्योति इतिहास के सम्मत मत महा नान्यत्र कारणाद वृत्ति ही कार्याणां जागरेपि कारणं च तमस्व्यात्मा ना तो सपने मन स्थिति जागरेपि कार्याणां कारणात् अन्यत्र वृत्तिर्न जागरण भी घटादि कार्य कारण से अन्य मिट्टी में ही घट है, अन्यथा नहीं है। कारण से तमस्या आत्मा, तमस्वी अज्ञान विशिष्ट आत्मा है कारण, ना तो सपने मन स्थिति, इस सपने मन भी तमस्या आत्मा से भिन्न ही नहीं, कारण से भिन्न नहीं। कार्याणाम भी अन्यत्र वृत्ति न कारण, कार्याणाम कारण जागरे भी, तो कारण है सुश्रुति में तमस्या आत्मा कारण, उससे भिन्न मन नहीं, मन की स्थिति नहीं। भानु प्राग नहीं हो सम्मत कौन से नान्यत्र समत या तो न स्वयं जी तुष्ण कैसे सम अवस्थान्तरेपी ते अपि जागरेपी, अन्य अवस्था में भी कार्य कारण से भिन्न नहीं, कार्याणाम स्वातंत्रेण दुर्निरूपत्वाद इति हेतुअर्थ ही शब्द जागरेपी ही ही कहते कार्य का निरूपण नहीं होता है अन्य कारण में ही। अस्तु एवं प्रस्तुत है किम जात तथा कारणंच तमस्य आत्मा तम विशिष्ट अज्ञात ही प्रत्यगात्मा जगत हेतु तथा च कार्य से मनस स्वकारणाधीनत्वाद न सपने स्वतंत्रता थी, मन स्वतंत्र नहीं। सच आत्मा, सच आत्मा तो साधको न आत्मसाधक, आत्मा मन का साधक, सच आत्मा तस्य मनस साधक, न आत्मसाधकम तद आत्मन साधक मन तद नुक्त पराधीन सर्पव जड़वाद मनस अत्र इत्यादि न उत्तम आक्षेप है तथा अयम पुरुष संयति ननु जागृत शरीरा दे रे मातृपादानमीरित तस्मिन् सति स्वयं ज्योतिः कथम आत्मा विधीयते। जागृत शरीरादेर मात्रा में उपादाय उसके अंश वासना को लेकर जाता है, तस्मिन् सति कथम आत्मा स्वयं ज्योति अवधीयते, तो जागृत आदिकाल में जो है उसके अंश को लेकर जाता है तो फिर उससे हो जाए स्वयं ज्योति क्यों, जागृत वासना बसा देव आत्मसिद्धि हो जाएगी, न तस्य स्वयं ज्योति से सिद्धि, ये शंका है। सपने मात्र उपादान मंगे होते माता लेकर जाता है ठीक, सत्यमेवं तथापि इदं मात्रादानं परात्मनः सर्वदा विषयीभूतं गंधर्वनगरादिवत्। सत्यम एवं सत्यम तथापि इदं परात्मन मात्रादानं सर्वदा विषयीकृत भूतं विषय होती गंधर्व नगर आदिवत विषय हो जाता है, इसलिए प्रकाशक कोई नहीं। तरी स्वीकृत वासनानुसाराद आत्मसिद्धि, आत्म की सिद्धि हो जाएगी, न स्वयं ज्योतिषम इतः तथापि इदं मात्रादान परात्मन सर्वदा विषयीभूतं विषय हो जाता है, नहीं वासना जातम आत्मन स्वप्रकाशत्व बाधकम, स्वप्रकाश का बाधक नहीं बग आत्मा विषय तो है ना स्पृत, वासना तो आत्मा का विषय हो गया, इसलिए प्रकाशकत्व है ना अस्पूर्णात् स्वयं प्रकाशत्व सिद्धम। ओम।